ngi lay jorto ma ngi lay jorto akha qurba nga ni boromuk doxandem mana dama la jorto ni ci doxandem nga nek wara ida suhba te ma ngi lay jorto ngay kuy sakku andando fa hal lak mo ndax beug nga ñel na la beug fi rafiqin ci andale juj moy man yarfuqu bika day dalay dimli manam day jappandi ci yow wa yarfiq te mu dila dimli wa yanfuqu alayka manam te muy dila sangal say ayib melna dala dugal dafa dugal say ayib ci nafaq ak dal am kan mu ñuy sool wa yanfuqu alayka wa yanfuqu alayka wa yanfiq te muy dépasser alalam ci yow fa qultu man lahu maniko law atani hadha ar-rafiq law atani at-tawfiq law atani suma dikalon hadha ar-rafiq andale joju day lawatani kon depok man tawfiq bu ñaarel bi du lawatani lawatani min al muwatati wa hiya al muwafaq fa qala li mun ma qad wajadta faqtabit wastakmar wa karamta fartabit qad wajadta amga faqtabit kon tanal wastakramta manam dajanga ku tedd sakunga ku tedd fartabit mana jafandu ci tayye ko wattu ko summa dahika maliyan ganaw ga mu yelu yag mu relu yag wa tamassala li basharan sawiyan mu daldi jubantiku jubal jemja meloma dom adama ju mucci ju dara dalul fa idha huwa annaka mum shaykhuna sarojila la qalabata bi jismihi manam ben ay nek ben jangoro nekul ci yaramam wala shubhata fi wasmihi ben lant amul ci mandarga fa farihtu ma kontan bi luqiyatihi ci dajem gi ma dajje ak mom wa kadhi bi laqwatihi ak fenu paralysem gi mu wote won deke fen la wa hamamtu ma itewo bi malamatihi ci yadam ala su'i maqamatihi ci nyaawuk taxaway fa shaha fahu mudaddi ubbi gi mi ñam wa anshada mu way qabla an arhahu la jek bama yaddat ko zahartu bi rasin likay ma yuqalu faqirun yuzajji as-saman al-muzajja wa azhartu lin nasi an qad fulijtu fakam nala qalbi bihi ma tarajja walawla rathathatu lam yurthali walawla tafaluju lam alqa fulja zahartu dama fegna bi rathin ak sabari ay simbubu yu magga likay yuqala pour ñuni faqirun ku ñak la yusajji kuy jital az-zamana jamono al-muzajja jadi juñu jagn ju ken beugul mu jagala wa azhartu ma feñal li nas ci nit ñi an khat fulijtu dama paralysé fakam na la barana bu ami qalbi sama xol ma taraja la muy yaakar bi ci lolu de walaw la rasasatu sudul won rap gi ma feñal lam yursali duñu may ñewante duñu may ram walaw la tafaluju sudul won paralysé lu gi lam al khaduma dajek fuljan fajuk aja suma qala topuni innahu lam yabqa desul li ñal ma bi hadha al ard ci suuf ci marta'un ban farukay wala fi ahliha nekatul ñal ma ci wa dekk bi matma'un ben yaakar fa in kunta rafiq bu fekke da nga don kuy andale fa tariq at tariq ay way yon waangi fasirna nu dox minha ci joge ci dekk ba mutajarridaini di way beru denga mutajarridaini manam di way beru munfaridina anin nas munfaridaini warafaqtuhu ma andak mom amaini ñaari at ajradaini yumat sak wa kuntuma nekkon ala an ashabahu ci beggona andak mom ma istu fi ak ma ngi dund fa aba bagn ad-dahru jamanu al-mushit tujay aji takale nit ak la musop aywa matu rabi'atu wa thalathuna az-zabidiyya zabid dekla ci yaman di gam ak sanaa ñena ñen fukki far sax la xawna sore téméri kilomètre yu tofal lay doon ñena di gam ak ñena amul ci yaman nak gënaaw sanaa dekk bu gëna reuy zabi dekk bu naat la zabi akhbar al harith ibn hammam qala waxna ni lama jubtul bida bama doge alli mande ngi bit jam ubayda moy allu yaatu yu sore sore al falatu min al ard nana ila zabit ba ak zabit sahibani andon nak man khulamun khale bo xani qad kuntu rabbaytuhu man ma ko yaron ila an balagha ashuddahu bamu jot waxtu katanam ashudd moy fukiat ak jurom ni ba ba ngay am ñen fukiat fofu la shabab di yam nak ñen fukiat am ni moy am katan am xel rek hatta balagha yabluga hatta idha balagha ashuddahu wa saqaftuhu ma yar ko jubanti ko fudd ko defar ko hatta akmala bamu matal rushdahu mana ak yawtem mana ak mbaxam mana yasluhu li lil amr al azim wa kana munekon qad anisa minun bi akhlaqi ci samay jikko mom xale bobu wa khabara mu khamit majalib wifaqi yi nga xani moy bijj sa de moy tax ñu man deppok man yikoy xej xamnako falam yakun nekut won yatakhatta di jeggi marami sama ciakute wala yukhti udumayit fil marami ci ay cyanik sanik sanikay la jarama cek deug an qurabahu niki ak jeufam yu bax yimu ma dan defal qurab jam qurbatin lawon ci ciosan na iltatat taqna bis safari ci sama xonda wa akhlastuhuma jagle won xale boba li hadari ci sama hadar wa safari ci sama tukiy waye nak lu am fa alwa bihi daldi halak xale ba ad-dahru jamunu al-mubidu ji alaga jamono ala ko mudé hina damatna waxtu nga xamé ni amb nañu zabit binu diké zabit mudé falamma shalat na'amatuhu ba nga xamé ni ndep tankam jogna kinaya la ni déna shalat na'amatul qawm idha tafarraqu wartahalu aw zahaba 'izzuhum aw matu na'amatu ci ciosan moy batinul qadam nit budé dund la tankam di tégu fi suuf waye budé ndep tankam dotu taxaw day yëkëti gu shalat na'amatuhu nepp tankam yëkëti ko na lolu ci mana yoyu mo xak tafsir yoyu ñuko fir yëpp moy taxu nañu dem wala deenañu ak yoyu wa sakanat tadal na'amatuhu yëngato baqituma des aman atum lam la usighu dotuma mana won ta'aman ñam wala urighu duma sakku ghulaman benen xale jambu may jënd hatta alja'atni bay yubma shawa'ibul wahdati nakhnakhi naqari wetaay wa mata'ibul qawmati wal qa'dati ak cionoy joguma beuga jog ak togguma beuga tok lolu ma qiron a ila an a'tada ci ma jema wetchiko ani durri ci peru khalis ya ma wetchiko al kharasa pemi per yi mana wa artada masaku man ko xani huwa mom sidadun min awas lu mana faj jafe jafe la yuqalu huwa sidadun hadha sidadun min awas lo xani ku amul dara man ca jappale dal bu amul dara dal nga jappale ca moy sidat lu don sidat ci ciosan busum bi ngay sañi butel wala lenen ma yu saddu bihi famul kharura wala lol mo don sidat lu mana arase mbir dal moy sidadun min awas modi ñak jafen lu mana arase jafen moy sidadun min awas faqasatuma jiblu man yabiu al abid kay jay ay jam bi souq zabit ci marché zabit fa qultu maniko uridu dama na mghulaman khale bo xani yujibu dana yemulo iza dana la yem iza quliba boko natto wa yahmadu dana ñu ko sante iza juriba buñu ko essayé wal yakunna nek mi man don ko xani kharrajahu dako yar bamu matal ba def khirij moy ko jang ba matal ko yaru ba sotal al akyas ñu mus ñi ñoko yar wa akhrajahu tafek nafekit genné nako nak al iflas ñakako indi ila soq ci marché bi ndax mu baña ser nafekit lo xani ñaka tax ñu andi ko ci marché bi fa tazada di yengatu kullun minhum kuna ci ñom ci jaykati jami li matlabi ngir sama ciakute wa wasaba mu daldi tepp wa bazala mu jox tahsilahu ak sakom ni dana ko am an kasabin ci lu jege ko len legi mo wutal suma dara top wandelu al ahillatu yari hilali dawraha wandelo mbede won del wa taqallaba daldi wal batiku kawraha yokom wa hawraha wagnikom wa ma najasa tiawul min wuudihim ci sen dalya wadun bendal wala sahha soti wallaha nyal ko radun gen dan falamma raaitu bama gise na khasina jaykati jam ya nasina ñuy ñu fatte aw mata nasina wa bok ba lañuy fatte fatelu alimtu la khamni an laysa kullu man khalaqa dunul kep ko nat yafridi dag khalaqal jidda qaddarahu wa farahu qata'a fari wal khalq wal fari wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qawm yakhluqu thumma la yafri zuhair wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qawm yakhluqu thumma la yafri laysa kullu man khalaqa yafri donul ni kep ko nat der dag ko wa an lan yahukka jildi mislu dhufri ma khamit ni darad wak sama der wi lu melna sama wewi ci mom dara du fajj sama aje ludul sama efa ba farafatu ma daldi wacc mazhab at-tafwid mazhabu jahl mazhabu at-tafwid tawakkul wa taslim lil ghayr wa barastu ma genn ila suq jam ci marché ba bis safr wal bid yardina yek deram fa inni man la astaridu dana di garlu al ghilman khalaya dana kono way wan ma ligam ci jam ana jam yi gal wa astaarifu may lati al asman njege iz aradani nona dal may dogale rajulun way qad ikhtatama jo xani mangi lakhimo mangi lisamo mangi niru ci kaw bakanam ni bilisam khatmu mo do nuru bakan manam mangi def nunari kala wo ba sangi biñ ge gen walu bakan gi melaw naxekat wa qabada mungab ala zandi qulamin ci khasabu gon ben gale wa qala muni man yashtari minni ghulaman sana'a fi khalqihi wa khulqihi qad bara'a kuy jand ci man khale bu man ligey sana'a sana'un mana ku man ligey ku kharala ci ligey moy sana' bi le dañ gën dañ wax sana' yadun sana'un wa yadun kharqa qad bara'a rawana fi khalqihi ci bindam rafetay wa khulqihi ak jikom bi kulli ma nuttabihi mutali'a يشفيك إن قال وإن قلت وعى مطلعا مي أجي ججو بكل ما نتبهي لب لوكو أج لوكو يكرك دانا كويانو يشفيك دانا لفاج إن قال سوخي سخول سيد وإن قلت بوخي وعام موتو دولاني سخ لو وخون لغي لو وخرك تكنا وإن تصبك أثرة يقول لعا وإن تسومه سعي في النار سعى وإن تصبك بلدالي أثرة فكتل يقول مدلني لعا مسا يقول مدلني لعا مانا أقال الله أثرتك كم يوم نتغاني قال اي مسا وين تسمه سوكو تغي سوكو سنتي السعي لق في النار في سفرات سعام لق وهو على الكيس الذي قد جمع وإن تصاحبه ولو يوما رعا وإن تقنعه بظلف قنعا وإن تصاحبه بوان ديغموم ولو يوما بدون بين بس ra'a musam aqi andandoga def ci la ci yal wayn tuqani'hu soko doylo lo won ci mbollem xeti wursak soko ci doylo lo won bi zilfin ci weh rek wew doy rek qani amu doylo ko wa huwa 'ala al-kays alladhi qad jama'a ma faha qattu kaziban wala da'a wa huwa mum alladhi moy ka nga xani qad jama'a dajalana ay melo على الكيس تيك موسى دالين خيتو موس دال داجالنا ما فاها مستعد قد مك كاذبا دي اجفن ولا دعا مستوات لوم مومل نماكو موم مك ولا اجاب مطمعا حين دعا ولا استجاس نث سر اودع ولا اجاب مستوي مطمعا بن سينين حين دعا وقت وسينين بدي وات مانا برومبلو مت سينين موم سينينوت wala stajasa mustajiba daganal nasirin siwal sekere bo xani odi adañu ko ko denk wa talama abda'a fi ma sanaa wa faqa fi an-nasr wa fi an-nazm ma'a wa talama abda'a yagna bu mu ande keman fi ma sanaa ci lamuy def wa faqa kawana ay maromam fi an-nasr ci an-nasr kitaba wa fi an-nazm agway ma'an bolesen wallahi lawla danku aynin sadaa وصبية أضحوا أراتا جواعا ما بعته بملك كسرى أجمع لولا دانك عيسين قدروان قتل دون بوخان السدع فنقنا غارنا دنغ سدع خرنا خرنا خوتنا خل مبا دمنا سدع sad'u toj fenku wasibiyatun budulwan ay gona yo xane adhaw xeynañu khuratan di way rafle ju wa'an di way xif kon ma bi'tuhu duma jaya sama jambi bi mulki kisra ci ngoru kisra ga ajma am walisi neena fi may waxe lolou di wut kuma jaay jam gis jaay kat yi di tapale di fatte fatte lu ben nona ma gis ben way bu naxe kat bo xani ma nga muru lisamu ba kala ga mangi ko gor ci digante bakkan nuru bakkan gi beti feñ qala harisna falamma ta'amaltu bama setlo khalqahu bindu khalba alqawim bujub wa husnahu ak taram ba asamim budi aji sel qiltuhu ma jorto ko min wildani jannati na'iman yi xana ki ci gono aje neer wa qultu man ma hadha basharan in hadha illa malakun karim ki kay du do ma adama ki malaka la re suma stantaqtuhu topuma adduloko min ismihi ci turam te kat la raghbatan fi ilmihi du jegi la li raghbati mi du jegi ni xeme ma xam tur wa sax bal li anzura pour ma set ayna fasahatu nan la fasaha kalama men min sabahatihi ci taram bi ma dama beug xam ndax ni mu tare la fasaha taro la fasaha wala dir rek ne du jegi ni beug xam neena wa kayfa lahjatu ak naka kaddo mel min bahjatihi ci taram lol rek la beggona xam khale ba ne falam yantiq adud bi hulwatin ci bat bu neex wala murratin du jege di bu naqal wala faha adul fawha tabni amatin kaddu doomu jeber nga xani du fasaha wala hurratin du jege ni kaddu doomu gor nga xani dafa war fasaha ndax te ñoom jam yi ñu daan jende bitim rew di len tarawa dom ja ojma gawon ci yaay ja lele da cey ne du gaaw fasaha wute ak doomu hurra arabiyya bo xani jigenu arab la moko jur fa darabtu madu moyo an walid ko safhan ci jelale wa qultu maniko qubhan ak bon li ayyika ñal na sa tere wax gi wa shuqhan qubhan wa shuqhan manam shuqhu qubhan wa shuqub ay moy ak su an adaay kalam de nga kon shuqna shuqhun ak itba' la ci rek bu'dan wa qila huwa itba'un li qubhan wa shuqhan ne fagara khale ba daldi nur fi dhahik ci re wa anjadat manam temu fitti jëm ci kaw gara manam atal gawra wa anjada atal naj manam mu seug ci re sigi suma an gada top mu bajang ra yekati rasahu bopam ila ya jëm ci man wa anshada ya man talahaba ghaizuhu il iz lam abu bismillahu ma hakaza man yunsifu in kana la yurdika illa kashfuhu fa asighlahu ana yusuf ana yusuf wa laqad kashaftu laka alghita'a fa in takun fartidan wa arafta wa ma ikhaduka ta'rif mudal ma wax yati bait nima yaman talahaba ghaizuhu yawmi miram tak iz lam abuh bismi bamako la turabiralul samatu ma laho ñal ko ma hakaza du nek nonu man yunsifu kanara mandu de in kana bu nekene la yurdi kadula kontan lo illa kashfuhu ludul wunni sama turu kon fa asikh laho deglu ko ana yusuf man de ma yusuf ana yusuf man ma yusuf yani yusuf as-siddiq nako ko magi dom bayam ya jaye won ni sunu jamla ba jaay ko ci xesa bobu alquran netali neena man mi may koka kat domas gor la des ki may jaay tapale kat wa laqad kashaftu laka alghita' man yana wunyil na la muray nak fa in takun fatinan bo neke ku ñaw arafta nga xam waya dal wa ma ikhaluka ta'ruf yow de jorto wu ma la ni kuy nara xam nga xamna ni ñaw la qala harith ne fasara mu dal di wunyi ham ayn atbi sama yarange mana dal nakoy dindi bi sha'rihi chawayam wa wastaba mu daldi djel lubbi sama xol dal jappna sama xol bi sha'rihi ci njabaram ga kalam balagham hatta shudihtu be fat jaxlena fatena ani tahqiq walis werliku wa unsitu ma fatte sa qissata yusuf as-siddiq walam akul li nekul nyal mahamun itta illa musawamata mawlahu ludul waxalek sangam fihi ci mom wastitla'a til as-thaman agitam jema laj haqiqan jegili wa fihi ngir matal ko kuntu ahsibu maneko di defeni annahu niki mom ki jay xale bi sayanzuru dana set shashran ci gen betu dana xol ila jëm ci man ci gen betu wayughli tamuy siral asimata wa khaliga alay ci man ndax jay kat bu tele xamni yow bëgg nga limuy jay ba amo ci sago bo tul dana ko siral muni lol la don ragal waye fama halqa mom deewul sax ila haythu halqtu ba ak ci fama don deew mana fama don a peu près ndeug sax mom jegeewu fa ak fiwu ci wala atalaqa ajut bima ci la nga xani i'talaqtu mangi aju won bihi ci lolo bal deet khala dafa ni innal ghulama khala dal werna ni mom ab jam iza nazura bu newe samanuhu ndeugam ne bu boba wa khaffata wa yafmu anhu chonom ba nga cey tek king koy jaay bo wayfale chono ba tabaraka am barki bihi cha mom mawlahu sangam ba ko jënd da cey day dal di barkel ci mom dana cey gis barke mos wal tahafa ta dal di wër alayhi ci xale ba hawaahu banne bëgg bëggam soko yombalé dal dana ci am barki te dana ko bëgg lool wa inni taman la usiru dana tan تحبيب هذا الغلام اليك دنا لما گنل صح موي فخه با بگ لولا خالي بي بان اخفف تم موي نماكاي فخه موي ما ويفال ثمنه نجم عليك تي يوم فزين بيسل 200 درهم نيار تيمير درهم درهم اك دينار دنجو دان بيسه بوجك ان شيت بولا نخه واشكر لي تنگ سنت ما حييت فيك ياغي دوند حارث نه فنقدته متى وللك المبلغ في الحال som bobu ma dal di ko ko jox fi sasi kama yunqadu ni ñuy teewale fi rakhis ci lu yomb al halal lu dagan fek te man limay def doonul lu dagan te xawma ci dara da xale bi asgor la walam yaqtur li bi bal khalatul ti khalatum khalatul ci sama xol muk nak ni anna kull murkhasin ghalin niki ndeke lepp lu ñu yombal boba cherna lol lan khalatul won ndeke lu ñu lay jaay yombal ko cherna jaru ko فلما تحققت بوور الصفقه نجايغا وحقت تور الفرقه تقلي هملت دال دي دوت اي اينال اينال غلامي نياري بتي خالبي ستي رانغوي ولا هم ولا دمع الغمام ستي رانغوني خيني دي ستي صح اغول فوف ثم اقبل علي غناو غمجبلو تي من على صاحبه ثم اقبل مجبلو على صاحبه تي بروبام بيكو جاي وقال منيكو لحاك الله هل مثلي يباع لكي ما تشبع الكرش الجياع لحاك الله يلنا يلا ألقنا هل مثلي اسكي كمل لمن يباع دفنا كجاي لكي ما تشبع برنجر يقل الكرش أي أنبق الكرش أي بق الجياع يخيف karish da modon ak mbakh dal di eumb ñam waye da ma ngi des nako djublu ak njabot gu ndaw itam motax mu wasafe ko al jiyaa jamu jaay añ wa hal mundakh fi shir'ati al insaf nek na ci yoonu mandu te mos shir'atu ci ciosan modon yoonu wuñu jaar jëm ci ndox fi shir'ati al-insaf nek na ca ni annina ka man ukallafu desna ma tek khuttatan mbir mu graw mo xani choono bo xamni la tustata'u disuko am man ata wa an ubla ak defima natto bi raw'in timtit ba'da raw'in ci ganaw tit ndax lele li defna ko budul ben ci man wa misli takumel ni man hina yubla waqtu wuñu koy natto la yura'u disuko war titan اما جربتني فخبرت مني نصائح لم يمازجها خداع اما جربتني موندخ يو بما جايتي داخ اسيي ووما ول فخبرت مني nga xam ci man nasaih ay labir yo xani lam yumazijha jaxawul ak jaxasawul ak mom khidaun ay nax wa kam arsaltani barana boma pare parele bo barana boma defe sharakan may ak fir li saydin ñel awrab فعدتما دلوسي وفي حبائل يتنك جي سمي فير السباع اي غاين دي وخو ملاك لنه ونوتا بارنا بو اجي بيچ من المصاعب اي جفه جفه fastaqadat mu daldi temmu soti manam mu nango and nek fastaqadat manam mu meuna soti mutawi'atan di aji nangu wa kana tanikon biha ci mom imtina'un ak bagn ken munu ko won nga fexé man bama def ko wa ayyu karihatin ana ban khare bo xani lam ubli fiha feñaluma ci njambar waxun mun ana ban kom bo xani lam yakun nekut leñi mana ben ghanimatu khare khare bo xani lam yakun li nekul ñal ma fi ci mom ba'un ab ñay mana katan rek وما أبدت لي الأيام جرما فيكشف في مصارمة القناع وما أبدت فينيل الأيام بسي جرما بن فوت لينيل فيكشف بديسي ورا وني القناع موراي في مصارمتي تي دوغان تيغمان كشف الغناء مودي بوكرسا ديساتول لول لاي واخ موريكو موري بوب موري موراي ولم تعثر بحمد الله مني على عيب يكتم او يذع ولم تعثر يقولوا بحمد الله يقولوا مني تمن على عيب لم تعثر على عيب مني بن عيب تمن يكتم بني نب او يذع ولا يدك سيوان فانا ساغ عندك نبذ عهدي كما نبذت برايا تعصنا صنع فانا ساغ نن لا دغانل نن لا نغو ويل adenga fa anna saghanan la dagane andaka fa yow nabzu ahdi wati sama kolare ak yow kama nabazat niki de sanne as-sana'u legge kat bu khare la ba namuy sanne burayataha am kopam niki menise burayatu moy yatti ci bant moy kop niki menise di wacce kopam walim samahat qarunuka bimtina bimtihani وان اشرى كما يشرى المتاع ولم سمحت ولم برلان سمحت لتبقرونك سبكا نسبكا من تي بامتهاني شي سمك دويدل ديما ترخل وان اشرى ديسما جند كما يشرى المتاع ني ديما جاي كما يشرى المتاع ني ني جاي اييره وهل لا سنت عرضي انك أنه صوني حديثك يوم جد بنا الوداع وقلت لمن يساوم في هذا سكابي فما يراء ولا يباع فما أنا دون ذاك الطرف لكن طباعك فوقها تلك الطباع ألا أني سأنشد عند بيعي أضاعني وأي فتى أضاع وهل لا صنت تيوانغنيونغل إردي سمادر أنه ولسكو ولس جاي كما سوني كم نما نيغالي وون حديثك سا وقتان اك من بنو سيكري وون يوم جد بس بتاري الوداع تاغو بينا نون الحديث بنو سيكري وون ما نيغال كو تيوان نما كو نيغال nga نيغال كو سما دير وقلت تيوان nga واخ لمن يساوي مفيه نيل كاي واخالي سي مان بور جند ما دنج كو وارون ني هذا كي كات موي سكار فما يعار ولا يباع سكارو بن واي سي بني تميم موكو مومون فاسو داي وار لا وون سي موم bi yenn bor yi ben am bor bu ko don wut ci mom mu bañ tere ko ko daldi ci wax wayniko abaytal laana koku bor lañ koy nebo nayo abaytal laana in sakabi ilqun nafisun la yu'ar wa la yuba muniko sakabi de mom a ganjar gu for la go xane duñ ko able duñ ko jaay muniko nak dafa waron nga wax koy waxale ci man niko hada sakabi sakabi ala mufarasa fa ma yu'ar wa la yuba فما انا ديت من دون ذاك الترف ما منك نار غور ويت